Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Geriden beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki. Geri dön beni sev, dön diyemem ki. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminim mi var? Benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminim mi var? Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Bulurum aşkıma öyle düşman ki. Geriden beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki. Geri dön beni sev, dön diyemem ki.